sprawy oględnej. Przecież tu kobiety słuchają, dzieci może nawet. Nie znam tego miejsca, telefon nie działa, pamięć wcale nie lepsza. Nie ma co się starać, poznasz aktualnie, złap pion i utrzymaj. Z ręką po ścianie do łazienki jak po szynach. Wstręt, lustro grozi, jakbyś był Nosferatu. Huczne kolacje na placu stołecznych arystokratów. Tyle wiesz, to stała resztę strach odkrywać. To grzebanie się w zdradach, zobowiązaniach i krzywdach. Wstręt wybieram, a skoro nie ma nic znaczenia, to i konsekwencją działań mogę odmówić istnienia. Mądrala z dyplomem ze stołecznego winkla. Te dialogi z oszołomem, wieczór wątpliwa rozrywka. Wstręt, wolne od wstydu sobie wziąłem. Jedna misja w życiu, to co po mnie popiołem. Dumę swoją schowałem, zabrałem ją od wielu kobiet. Fantomas, brudne prześcieradła w nieznajomych domach. Chciałbym umieć dzielić mózg na partycje, do szafy składać niepożądane pozycje. Zamykać, zapominać, odpowiedzialność chować. Przeglądać się w fantomach, pielęgnować fikcję. Chciałbym umieć dzielić mózg na partycje, do szafy składać niepożądane pozycje. Zamykać, zapominać, odpowiedzialność chować. Przeglądać się w fantomach, pielęgnować fikcję. Skutki uboczne, bezlitośnie sprasowana pamięć. Całe lata, 13 grudnia, czołgi zamieć. Dziwne tak, zgubić sens i smak. Bezlitośnie trzymać but im w drzwiach. Wydzierać się jak najgłośniej. Marny fiut, smutny paw. Nawet w poście pusty śmiech. Sala bez braw, nie swój dom, brudna pościel. To chyba moje, od tej duszy co jej nie umyjesz mydłem. Bo przed sobą kłamie się najprościej. Jeden pacierz nie załatwi spraw. Nikt nie będzie się litował, nawet gdy wyjeżdża łośnie. Piękny teatr, głównie łajdackie role gram oscarowo. Kwiaty zła rosną na kompoście. Zgubiłem godność w hedonistów zakonach, w brudnych barłogach. Wygoda kiedy nikt ponad wszystko jedno. Nie wiem gdzie ja i kim ona, filiasz fok. 380 dni dookoła. Znaczy dumny jak paw. To udowodnione jest, że wszyscy ludzie od małpy pochodzą. No taki jest. To powiedz mi pan teraz tak, kochany. Chciałbym umieć dzielić mózg na partycje, do szafy składać niepożądane pozycje. Zamykać, zapominać, odpowiedzialność chować. Przeglądać się w fantomach, pielęgnować fikcję. Chciałbym umieć dzielić mózg na partycje, do szafy składać niepożądane pozycje. Zamykać, zapominać, odpowiedzialność chować. Przeglądać się w fantomach, pielęgnować fikcję.